чарівниця, була шабля шелушниця, чи дівчина чарівниця. Коняку турки вбили, як і шаблю пощербили, і рушниця поламалась, і дівчина відцуралась, і рушниця поламалась, і дівчина відцуралась. За буджатськими степами їдуть наші з бунчуками, а я з кулом і з косою понад нивою сухою, а я з кулом і з косою понад нивою сухою. Гей, гей, мій чорний вуле, степ широкий, стерня коле, вітер віє, поливає, каза ночу закипає. Вітер віє, поливає, каза ночу закипає. Гей, хто в лузі обулися, гей, хто в колі обликнися, діду мене вечеряти, серце моє зазирати. Діду мене вечеряти, серце моє звеселять. Звук луна за лугом гине, каза ночок стигне, стигне,